Så. Vad var vi nu på med? Invandrarungdomarna som ja, var farliga. Om det är någonting när jag är ute och kör, säg att jag håller på att välta eller jag tappar någonting och sådär. De som kommer fram direkt, det är de icke-svenskarna. Mm. De är direkt och hjälper till och de är artiga och trevliga och de känner de mina barn då och de säger alltid hej och alltså det är... Bra. Ja, jag tycker inte alls att det är problem. Nej. Med dem. Och sen då att vissa är problem med och vissa gör så det är ju att det inte styrs upp så mycket. Nej. Alltid. Att, men det blir inte... kanske många av dem som invandrar blir arbetslösa, kommer aldrig ut i arbetslivet. Och ja, och de får det liksom för... Mm. Men om vi har då med den EU-politiken, den här jag kallar det för högerpolitiken då, som bygger på hög arbetslöshet för att kunna trycka ner lönerna, ja då drabbas ju invandrarna. Men det är... Alltså arbetslösheten som finns, den är på pappret. Det är det som är så sjukt. För att om, nej. Jag är arbetslös, jag vet. Jag menar, jag var... Den är inte bara på pappret, den är på riktigt. Man söker jobb så är det massvis med sökande på varje jobb. Det är jättesvårt att få jobb. Ja, men det är massor också som inte vill ha det. Vad sa du? Det är massor också som inte vill ha jobben som finns. Ja, men jag har ju också träffat på jobb då som kommunen här erbjuder till människorna. Då erbjuder de kanske 50%, 45%, 65% till väldigt, väldigt låg lön. Så att det inte går ihop sig för människor att leva på den här lönen. Mm. Och så ställer de... ibland orimliga krav på människor. Människor ska pendla till de här jobben och betala för resorna fram och tillbaka och allting då, va? Det är svårt för... Ja, det är många sådana som blir helt knasiga. Och jag tycker att man borde riva ner hela Migrationsverket och hela Arbetsförmedlingen. Och ja, Arbetsförmedlingen har jag aldrig förstått poängen med, för det har ju aldrig funkat, tycker inte jag. Nej, och göra någonting som är liksom kreativt. De privata aktörerna som har arbetsförmedlingsuppdrag, de lyckas ju över förväntan hela tiden. Ja. Och det tror jag att de också hade kunnat liksom. Och det som då alltså Reinfeldt fick så mycket skit för, det här att de som är sjuka ska ut och jobba. Ja. Då vände man ju på alltihopa. Jag tycker tvärtom, säger att om man sitter och man inte kan, som jag nu då, inte kan gå och inte kan göra saker. Mm. Men om jag kan komma till en arbetsplats och jobba en timme om dagen. Ja. Och få arbetskamrater. Med någonting du kan. Ja, med huvudet. Det funkar ju. Ja. Jag är superduktig, jag är bokförläggare liksom. Jag kan hur mycket som helst. Ja. Och det, men om jag då kan göra det med att man får hjälp dem att ta sig fram och tillbaka och sånt. Då hade ju mitt liv fått en helt annan kvalitet. Ja. Det är så det var tänkt liksom, att det skulle vara. Och det hade skapat jobb också. Att ta det till arbetet tillbaka. Och som förläggare som jobbar lite mindre, så har du kanske mer tid över att tänka kreativt och, och så, va? Och ändå få liksom arbetskamrater, få en mening. Mm. Slippa ta en massa psyktabletter för att man är ledsen och ensam och hela livet inte har någon mening. Och det blir ju så omskrivet och så nerratat, för man såg det ju från andra hållet. Mm. Och jag tyckte det var jättesynd, för jag tyckte det var en himla bra idé för de som ville och de som kunde. För det jag upptäckte då i samband med att jag varit på Arbetsförmedlingen, det är att det är bara en enda stor onödig byråkrati. Mm. Som inte behövs. Nej. De försökte få en att söka jobb som man inte ville ha eller som man inte egentligen var gjord för. Mm. Och när det var dåligt med jobb, så skulle man söka massor med jobb. Och arbetsgivarna blev ju överrösta med massa ansökningar, va? Mm. Helt meningslöst. Ja. Det är bättre då i så fall, tycker jag, som Vänstern och Miljöpartiet menar, att vi ska dela på jobben. Jobba lite mindre, ha lite dela på inkomsterna och så också då, va? Det är helt rätt. Samtidigt så tror jag också att man måste börja i rätt sida. Om du hade börjat med att hjälpa folk att skaffa företag. Mm. Det finns ju så många småföretagare. Mm. Så om man hade gått in och gett dem någon form av bidrag till arbetskraft. Vänta lite.